The Good, The Bad and The Queen i Plastic Beach w wykonaniu zespołu Gorillaz. Te nagrania już za nami, a teraz przechodzimy już do drugiej płyty firmowanej przez The Good, The Bad and The Queen, mianowicie Maryland. Album ukazał się w roku 2018. Jeśli chodzi o stylistykę, to jest tu bardzo wiele elementów. Oczywiście i pop, i rock, i reggae, folk, też trochę dubu. Nie ma już Danger Mouse'a w roli producenta. Tym razem producentem został Tom Visconti, czyli wieloletni współpracownik Davida Bowiego, który także podpisał się jako współkompozytor nagrań z płyty Maryland. And especially from every shire's end of England, the holy, blissful martyr for to seek, that them hath helpen when that they were weak. Maryland.

Maryland, Gun to the Head i The Cross of Twilight. To były nagrania z płyty Maryland, grupa The Good, The Bad and The Queen w roku 2018. Czy będzie jakiś kolejny etap współpracy tych wszystkich muzyków, których wymieniłem? A przede wszystkim oczywiście mowa o Damonie Albarnie i Paulu Simononie. Zobaczymy. Teraz pora na najnowsze w dzisiejszej audycji utwory skomponowane przez Paula Simonona. To będą fragmenty albumu Can We Do Tomorrow Another Day, który ukazał się w roku 2023, a firmowany jest przez Galen Ayers, uwaga, córkę Kevina Ayersa, czyli współzałożyciela i bardzo ważnej postaci w grupie Soft Machine z przełomu lat 60. i 70. Alone with my thoughts, staring at the white wall, weighing up my soul. The dim November sun washes through my room. The window pane she rattles with the Tramontana wind. Ben, salvame. pack the house. We're leaving town. Wave bye bye. The red sky high. No one lives here anymore. Everybody's gone. Oh, little town, you've lost your heart. When the summer comes, when the summer comes, they'll all fly in, they'll all fly in to their holiday homes and all the new boutiques. Yeah, yeah, yeah, yeah. When the season's done, they'll jet back home again. Oh, lonely town, you're on your own. Drink to get drunk. They stagger around like they're in the mud to Flanders. Necking shots in Magaluf. On the Billy Ruffian, so un, deux, trois, tu bon vivant. On the run, London gangsters, on the run in southern Spain. Like a cuppa on the Costa del Sol, but no hablo español. Es que es verdad, Vienen aquí todas estas personas que a mí no me importan, pero es que no, ni intentan hablar ni una palabra en español. O sea, tal vez una cerveza, por favor, pero la cosa es que nada más, yo no creo. Yo, para mí, si vas a un país, tienes que por lo menos saber decir buenos días, buenas noches, no sé. Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Sokół. Czytam w Trójce moją pierwszą powieść. Taka tam bajeczka, mordo. Wesołych świąt. Będę punktualnie, mamo. Mam barsz spod barana. Odpisałam mamie. Jasne, odezwę się po świętach. Napisałam do Marty, ale poprawiłam wiadomość na jasne, odezwę się po tym świątecznym cyrku. Dodałam emotikony, bałwana oraz klauna i wysłałam. Po chwili otrzymałam odpowiedź. Wesołych. Wesołych Świąt w rotacji około 19.45 od poniedziałku do czwartku. Wojtek Sokół, zapraszam. Autopromocja. Galen Ayers i Paul Simonon z płyty Can We Do Tomorrow Another Day. Album z roku 2023, tytuły piosenek The Lighthouse, Waltz, Lonely Town i A Sea Shanty. To tyle, jeśli chodzi o Paula Simonona w dzisiejszej audycji. Teraz wracamy do nagrań Kuby Wandachowicza, niedawnego jubilata i grupy Cool Kids of Death. Zaczynamy dzisiaj od płyty After Party. Hej, czuję się źle, źle, źle. Jest niewygodnie. możesz to dziś, właśnie teraz. Przeginaj, wszylaj krzyż, wytrzymaj przy nas co chcesz. W obszarach fikcji i słów, swych wrogów bez troską skup. To zdarzyć może się dziś, właśnie teraz. Dziś ci wyjawię skrycie, że chciałbym wielką wszystko rozpocząć nowe życie. Sobowtórów, leżeć, nagle zapomnieć wszystko i ciągle. Wszystkie nagrania pochodzą z płyty After Party wydanej w roku 2008. Nagle zapomnieć wszystko to największy chyba przebój z tamtego okresu, jeśli chodzi o tę łódzką grupę. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam Państwa jeszcze z piosenkami Cool Kids of Death, tym razem z płyty Plan Ewakuacji, wydanej w roku 2011. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Moment.